الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. سورة توبة کی دریم ایسا شروع ہے منافقانو داغی دیر عیبنا قرآن ذکر کول چا اکثر په مسله د جهاد کې دي منافقانو د جهاد سره بالکل نه لګي دا تعلق او سره نو دا څه ډېر ګران ښکارې دو کوم منافقانو وی دي چې جاري دنیا پرستی او دنیا محبت یا بزرگ کی زیادتی ناغی چری دا نفخی چیز مونگ مال او نفس ناری دغسی دنیا کی بے فیدی صرف شی تکدی تاغی بے فیدی بھی کنا نبو دی مسئلہ دی جہاد کی اگی دیری کمزور اخکار کری او سور توبہ اکثر بلکہ ٹول نازل شوی دی دد جنگی تبوک پا موقع کی دا مظلوم ډیرو میاش تبوک تا او ګرمیم ډیر زیاته وا او موسموم داسو چې فصلونه را رسیدو کیو نو دغه دنیا پرستو خلکو ځان نشو وزګارو له جهاد تا او دا عذرونه پیش کول چې زمونږ مالونه او زمونږ فصلونه او دا راز چې زودي مونږ په دې باندې مصروف یو په دې موقع کې مونږ غنښت لیوې یو سوې ابن مخک بیان فيو دا چې ساقلتم للارض او زمکه ته او دنیا ته میلان او محبت پیدا کړي او دویمو ارضیتم بالحیات الدنیا تاسو جوند دنیا غرکو دی خوشحاله شوی او آخرتم ترک کو او دریم با دا ذکر کی رستو کلو کان عارضن قریبن و سفرن قاصدن خدا حکم کوي ان فیرو خفافا و ثقالا دا حکم دی دا وخت چې جهاد فرض عین دی دکه دشمن حمله کړي او یې ځان تیار کړي حمله ته دا وخت کې ټول مسلمانان باندې دا جهاد فرض عین دی ټول بوزي او دشمن مقابله وکړي او کله چې بلځه چرته جهادي مسلمان په ملک باندې حمله نه کوي په بل ملک کوي، هغه کې بیا اختیار دی، هغه بیا فرض کفایي دی. 400 تن ترنه لاړن د نور غاړه خلاص شي، او دا د فرض عین مقوا. انفرو خفافا وثقالا، وزه د الله په لار کې د جهاد لپاره کسپکی او کدرانی ہے. یو معنی دارا شبابا و شیوخا، کزوانانی ہے و کبوداگانی ہے، زکا زوان سپکی کنا توپونا ہوئی او بوداگان درانی ہے نشیت لے دورا. او دویم مانا خفافا و سقالا، کپیادای او کسواری خفافا، پیادا ولی سنگلی کنا، سنگل شیس پکی کنا، او جسواری نو آغا ڈبل شو نو آغا سقالا شو، پیادای او کسواری خوزه او دریم مانا خفافا و سقالا نشاتا وغیر نشات، که خوشحاله طبیعتم خیهم او کنینهم، دا اوزر بنا پیش که چه طبیعت می صحیح نده، نا که طبیعت خیه او که خنی. سلورم خفافا و سقالا کمالداریه او که فقرائے، بلے مالدار سڑے سپکی بلے اسباب ورسرئی کنا، او سقالن فقراء غریبان چی اگی تطلگرانی کنا خوا. او دغا سی پیزنزم مانا خفافا و سقالن، کبال بچواله او کبال بچواله نه یې، خفافن هغه چې لوندی ایس بال بچ نه لري، او سقال هغه چې هغه تب اولادی عیالی دای. الله وی کار سی خوب سوزه تا وزر باندې پیش کوي. پغم دا خفافا و سقالا، خفافا کروغ جوړیه هم او سقالا نو که بیماری نو هم، که روغ جوړ سړی ټوپونه وی کنه، او چې بیماری نو هغه کار په درونی کنه. سقالا اوم دا خفافا کمو صلحی وصلو علیهم وسقالا او کنیهم، مصلحین او غیر مصلحین، او تم داو خفافا وسقالا ککارو باروال خلقی چی مشغول ہے مصروف ہے، او سقالن او کنے کاروبار والا، دا مختلف خلق پکې ټول راغی چې سوکت دین او پات کیږي نه، او دا چاو در قبول نه دی. بس زګدا سه الفاظ راوړي دي چې هغه ټول لر شامل لقا. وجاهدوا باموالکم وانفسکم، داوی چه سلوزه سل لنا نور سلنا، جهادو که پخپل مالونو سرا او پخپل نفسونو سرا، فی سبیل اللہ دا اللہ پلار که ندا اللہ دا کلمه دا پارا او دا اللہ دا دین دا خوراولو دا پارا. ځکه اسمره طریقې چې د الله د دین د رسولو دي کنه چې دین خلقو ترسه ناغې د پاره ډېر ذریعی او طریقې دي کنه بیانم طریقه دا لیکلم طریقه دا او داسه تنظیم او پروګرامم طریقه دا نظام یو طریقه دا چې وصله راوالي او دا غینه کار واخلي چې دا مسله مخکې لاړ شي ولې ځکه چې لار وته باندې شوې ده مخکې روډ جام ده نشیتلې نو دا په سوسله کولاویږي دا په جهاد سره جهاد وکړي چې د کفر او د بیزینه دا بندونه او رکاوټونه ختم شي چې مسله لاړ شي او منزل وکړي فی سبیل الله دا حکم ورده کې چې قران کوي نو خلق باندې بوج ډیرو چې دا ډیره ګران چې مالونه او نفسونه سره قربان کوي الله په لار کې خو ګران ده او دې کې ډیر تکلیفات دي او ډیر مشکلات دي نو الله وینا هیڅ نشته ذالیکم خیرلکم دا ځان د پاره zarar مګنه دا ځان د پاره نقصان مګنه جو شیطان د تداوس وسوسه کوي کنه دي کې حضور ارسرا دي شیطان خلقو ته دي کې ارسرا دي مرګم پګشته زخم او جوب لوم پګشته ادا خو ډیر مشکلات دي بیا الله وینا ذالکم خیر لکم ډیره فائدہ ده پکې نقصانات نشتا اغاز استاد خیال خبري دي فیضی دی پکی دیر فیضی دی خیر لکم دا دنیا هم فیضی دی پکی چی امن برا شی دا دشمن زور با ختم شی دا دشمن دا غلامینا و دا قید و بننا و بچ شی غاپ لبکی دا آخرت خو خودشتا دی تشی فیضی دی خیر لکم ان کنتم تعلمون والک تاسو پوئیږئ کنا دی په فیضو باندې ښا تاسو صرف د دنیا په فیضو باندې پوئیږئ کا په لاره اخرت هغه مې رکړی دی هغه ذهن کراولې دا غي سوچ او فکر کوي دا ډیره به تر خبره ده دا د دې دریم عیب ذکر کوي چې ګورم منافقان ال جهاد لذي چې غي مخ کې دا معلوماتو کې چیرې سفرون دومره ډیر نه دیو مال پکې ډیر دی غنیمتونه پکې ډیر دي دی بیا روان او ډیر په شوق سره انره تکبیر پکې وایي اچھا کلا سفر ڈیری ہو سخت بکی بیا دین دی کنا خواه لو کان عرضن قریبن کچریوے سامان مال دولت او غنیمت نیز دی و سفرن قاسدن او سفر دا سی درمیانوے دیر لرنوے چباوی کی بند تستل رازی لوگ او تند رازی سفرن قاصدن لتبعوکا دیو بیا تا پسې شو سمرګر ته به کوله تا پسې به منډي والی چې موږ سره د جهاد ولیکن بعدت علیهم الشقه اصلورم لیکن ګران شو په دې منافقانو باندې سفر د تبوک اخ یو میاش منځلو او ډیره سخته ګرمي وا بعدت علیهم الشقه دا په دې باندې ډیره ګرانه ده. او کله چې لانور شي او ته بیا واپس راشي دی وتا ته دا عذرونه پیش کړي سوګندونه وکړي چې راک زمونږ واسکې دې کنه مونږ بچر استان نو پات شي ولې ودا مونږ برداشت کولې شو چې توزی او زیتا مونږ مدینه کې پات شو دا هوی وی بس ډیر د بیوسای نه پاتې شوی نو ښا ډیر د مجبورې نه پاتې شوی وسيحلفون بالله او خامخا قسمونه وکي د منافقان په الله باندې دا پینځم سوګندونه ډیر زور مالنی دي ښا اسبوی لوستتوانا يرکه زمونږه طاقت کې دي او مونږ تبوک تتلې شو او مونږ سره سامان او تنظیم وې لخرجنا معکم مونږ به خامخا تاسو سره وتیو ښا بیا ودا زرونه پېښ کوي ښا ولانه بل عزت وي دا زرونه صحیح نه دي دا اسی بانی کوي ولي یهلیکون انفسهم فل زانونا هلاکی بل جاتا نقصان نرسی بل زان حلاکی پدی سوگندونو سران پدی دروغو سران اگورا اللہ نا نیاری گی چاہدامن دار ساوری کنا شپگم اللہ یعلم انم لکاذبون اللہ دیر خپوئی گی چلا دیر سخت دروغ جندیم اسو چې وینو ټول دروغ وای ښا او د نبی صلی الله علیه وسلم دا عادت او د طبیعت چې کله روانو تبوک ته ادیب رااله هغه ته خپل عذر پیش کوم چې رمون تریر تکلیف دی نو ته مونږ ته اجازه تر کا چې پاتې شو ښا مونږ تریر راګرانه ده ار صبر روان پاتې شي ټول کار تنظیم به خراب شي نو صدا دې وکړه چې مونږ ته اجازه راکان چې مونږ پاتې شو د تبوک نه نبی علیہ السلام به ته وی بس خلاص تاسو وایم هغه به ته اجازه وکړو دا نه چې کنه اغیل به رسید ورکو هغه سره رسید بکنو چې زره ته پاڼه وشلو لچې دواله دسته اجازه نامه ده خو بس چې هغه ووي چې مونږ نشوتلې مونږ ته عذر دي مونږ ته اجازه تو کان ووي بس تاسو ته اجازه ته نو الله رب العزت هغه نبی علیہ السلام لا پدی کی زورن اور کئی چدا دی اجازت ور کول دی تا صحیح نو کنا ولیکن اللہ رب العزت زورنا اغدا سدا چی دعا تینا مخکدا ذکر داغر رحمت دیر غالب دیکن رحمت قهربان دیکھا رحمت دیر غالب دی نو پیغمبر تا تنبیح رست ورکی او دعا و تمخی کی چی عف اللہ وعنکا اللہ دیو بخا سو کوئی اللہ رب العزت وی خواہ دیکن دیتا دعا ویلشی او دا الله د کلام یو مثال دی یو قسم دی چې الله رب العزت یې پیش کوي ښا او دا ترغیب ورکی دی مخلوق ته او بندیانو ته چې ګوره زه یو خبره کوم او چاته او غی که اغی بنده تا لکوٹی زور رسی نو دو تمخ که دعاو کما تاسو امده سکوه کنا تاسو ام چیز چا پا حق که خبره کوئی نو مخ کتینا دعا کوئی او در صحابه و عملو خوا اغی پا قرآن بانده عمل تا ناس تو کنا کله چې هغه به یو خپل مرګري خبره کوله نو ول به وی چې رحم الله دا غنوم به واسته چې رحم الله ابن عمر رحم الله عبد الله دا الفاظ تاسو به بیا به خبره شروع کړه احادیث کې دا سر راځي که حضرت عائشه صدیقه دا ناغی تو هم چیز چا خبر را رسیدلی داو او داغی پنیز بانده سی نوه کنا ناغی هم دا سویلی چی ارحم اللہ ابن عمر اللہ دی پا ابن عمر بانده رحمو کی بولی دیوی چی ان المیتا يعذب ببكاء اهله عليهم چې څوک په مړی باندې جړا کوي نو هغه په قبر کې عذاب ملاويږي د دې جړا په ځوان جاړي دي ګنا دي کوي غلطي دي کوي او عذاب هغه ته ملاويږي دا خبره ده حضرت عائشه په نسبان دي صحیح نه و او دا آیات وی چې ولا تزرو وازره تم ازر اخرى یو سړی د بل په ګنا باندې نشینی ولې د بل ګنا بوج پاغ ناراضی خپل بوج به راضی نشي جلا دی کوي ژوندۍ خلقو نو مړی ته څه ګنا شو کیا په قبر کې عذابېږي بیا وی چې دا خبره بل شانتی واخو شهید چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه نی اوریدلې د پیغمبرنا په صحیح طریقه باندې دا یو يهودي مړو ا يهوديانو په جړل نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه باندې عذاب دی او دې په جړی دا سی جای اعلان دی خواه اغلط عذابی گی او دی پی دل تجڑا کئی تیوی دی یهودی پا حق کی بیلو او دار چا پا حق کی دا سی ندا انا دا سی چگن تجڑا پو جبان دی او تا عذاب رسی نو مطلب داو دا سی دیری خبری بچی اگی و یو بل باندی تنقید کاؤ نمخ کی بیتینا دعا اکڑا دا دا اگی آداب کنا خواه چروستو خلق داو نوئی چو دیو بل سر سبنیتی گونتی وا چو بل پسیئے لگیا شوی نا دو آگانی کری دیو بل سر اللہ رب العزت دا تعلیم ورکاو نزکا دعا تی نمخ کی کئی چی عف اللہ وانکا اللہ ساتلے تو دار خطائینا لما زن تلوم تا ولی دیت اجازت کاو نبا دیکھو کنا خواب حتی تبینا لکاللزین صدقون تردی پوری چتا تحکار شوی ویاغا کسان تی رشتیاوی و تعلم الكاذبین او تا پی جندلوی دروغ جن تا جو تا اجازت نوی کڑے نصابہ قتلیو کنا خواب او دا مطلب دی چه ماو تا اجازتو که نو دی لار واپس که ناستو اکه ماو تا نکولی نو دی مما سر راتلو نو اللہوی نا تا باو تا اجازت نوی کلی ادی بروان واپس خوا طول خلقو تا بخکارشیو که را چو گور دی تا دا منافقان دی پیغمبر تبوک تا روان دی صحابه کرام تبوک تا روان دی ادی واپس راضی کورونو ترازی دا منافقان خلقو تبخکار شي بس تابون پی جنزلیو چدا قریشا او کله چتاو ته اجازت ورکنو پاغي پردار اعلی نو سکارینه وجا پلار کی تپوس کو چې ولي تاسو لانړې ناوی و وی چې مونږ ته پیغمبر اجازت راکو نو بس پردا پیرالن ملانه بل عزت وي پدی پردا چول نو پکار دا منافقان دي تدینه پردل ریکول پکارو د دینه قلای لري کول پکارو چې خلق د ښکار شوی چې وګورو تا ان فیرو خفافا وثقالا عزیز الله پلار کې کسبکه او قدرانه کزوانانه او کبډاګانه کو خوشاله او کو غم خپای که پیازای او که سواری که مالداری او که غریبانی که روغ جوڑی او که بیمارانی که کاروبار والا خلقی او که نئے کاروبار والا که وصلو والا او که نئے وصلو والا وجاهدوا باموالكم جهادن وكذا الله په مالونو خپل سره او په نفسونو خپل سره د الله په لار کې دا موای چې دا ډېر لوی تکلیف دی دا ډېر لوی مصیبت دی نه ذالکم خیر لکم دا تاسو لپاره ډېر په احتار ده ډېر فائدې دي پکې دنیا او د آخرت ښه ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ د جهاد په سمارات باندې او برکات باندې او فایده باندې لو کان عرضن قریبا کچره وې سامان نږدې مال غنیمت او سفرن قاصدا اوې سفر نارمل درمیانه ونځ کنه لتبعو کان ذیبتا پسیروان تابو تنوی ذیب در پس منډې واځه دمال او د غنیمت تلالج توجه نخا ولیکن باودت علیم الشقا لیکن گران شو پدی باندی سفر د تبوک بسی احلیفون باللہ او زردہ چی دیب قسمون کی پا اللہ باندی چی کل تو واپس راشی کنا تبوک نا ندوسنا تدوائما چی دیو قسمون او سوگندون کئی وی با لوستتوانا کز مونگ وسکے دیکنا لخرجنا معاکم مونگ با تاثرت لو مونگ با تیواز نپری خودے خوڑی رغٹا مجبوری وانو نالاوی یحلیکون آنفسام پل زانو نا حلا کئی چی با درو قسمون کئی پل زانو نا حلا کئی اللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ ڈیر خپوئی گی چیزی سخت دروغ جندی اف اللہ وانکا اللہ ساتلے دار غلطے و خطائینا لمازن تلہم تاولی دیت اجازت کو نبذی کو حتی تبینا لکا اللذین صدقون تردی چی معلوم شوئے کار شوی تا تا کسان چې رښتیا وایي ولی رښتینی پکې هم دي کنه هغه بیماران او بډاګان او ضعیفان وتعلم الكاذبین او تابې جن دلوي دروغجن خلق دا والے معلومه دي چې تاسو اجازه نه وکړي تا اجازه تو کو نو باغی باندې پردارا لاله